zabrać mnie. Gdzieś dalej bym odpoczął i wspominam ciebie dobrze. Wszystko co mówisz, wszystko czym teraz naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś, nie polityki. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką. Kogo kochasz i w co wierzysz, czy stoisz tam, gdzie powinieneś, mówisz szeptem. Wszystko to, co otacza cię, wielki wybuch siarki i deszcz, czym się zachwycasz, mówisz cicho. Bądź naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś, nie polityki. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś, nie polityki. Stoisz wśród martwych zwierząt i zatrutych rzek, wyciętych drzew. I już wiesz. Nie ma dziś. Nie ma dziś. Nie polityki. Nie polityki. Polityka i morskie lwy. To wracając jeszcze do morskich lwów, to jeśli jest wybór z psem czy bez psa, to ja zawsze z psem. Fisz, Emma de Tworzywo z płyty Radar. Kalendarz sprawił, że spotykamy się dzisiaj z 4 na 5 czerwca. I tak sobie pomyślałem, że skoro tyle było muzyki w ten wtorek wyjątkowy z 89 roku na antenie Trójki, to jeszcze zajrzymy na tych kilka płyt, ważnych polskich płyt, które ukazały się w tym pamiętnym 1989. Dotąd nikt tu nie bywa i tu

wyjąć bez użycia rąk do błąd. Wszyscy inteligentni mężczyźni idą do wywiadu. No i Paragwaj, największy przebój z płyty Piosenki. Płyta Lecha Energii wydana w 89, pamiętnym 89 roku, choć nagrana już 2 lata wcześniej w studiu Teatru Stu w Krakowie. No czekała na swoją premierę, no ale to były jeszcze zupełnie inne czasy. Musiały się pozmieniać gdzieniegdzie słowa w piosenkach, aby płyty mogły się ukazać. Tak było w naszym pięknym kraju. Na 2019 rok nareszcie Lech Janerka zapowiada nową płytę. Zabawawa Lech Janerka z płyty, która chyba jeszcze nie ma tytułu, albo mam wciąż nieaktualne informacje. Zabawawa, pewnie takich zabaw językiem polskim na tej nowej płycie będzie więcej. To jeden ze znaków firmowych przecież pana Lecha. Wracamy do 1989. niebo szukam światła. Uciekam z drugiej swojej cienia. Dotykaj mnie, dotykaj mnie. Tak trudno żyć, gdy ciebie nie ma. Płyta została nagrana w okresie, kiedy Manam był właściwie rozwiązany. Mieliśmy jeszcze pewne zobowiązania kontraktowe, mieliśmy trasę w RFN i koncerty w Londynie. W tej sytuacji musiałem wynająć muzyków i zmontować nowy skład. Uważałem też, że niezależnie od sytuacji trzeba coś nagrać. Z drugiej strony biorąc, jak sam tytuł wskazuje, był to dla mnie najgorszy okres, co oznaczało, że człowiek prawie cały czas był na bani. Ta płyta ma na pewno inną atmosferę, to słychać, ale akurat z tymi muzykami wtedy się przyjaźniłem. Można dostrzec u Kory coś przyjmującego w śpiewie. To była płyta rodząca się w dużych bólach. Dla wielu ludzi Się ściemnia jest najlepszą płytą Manamu. To wspomnienia Marka Jackowskiego. Do odnalezienia na oficjalnej stronie zespołu manam.pl. 1989 w muzyce i płyty naszych ulubionych artystów. Swobodna ma myśli, przepłynie przez mój, zamiast kryć się jak kielich i szukać w nim dziury. Narzekać na los, potykając się w nocy o butelę grządzi. Przeraziłem się nagle, że los nudzi się mną. Tak jak miało być i nie da się żyć, tylko pić i pić. To jedyny sposób, by zupełnie nie zwariować, to spróbować się czasami ze sobą pomocą. Tak to nie jest tak, jak miało być i nie da się żyć, tylko pić i pić. To jedyny sposób, by zupełnie nie zwariować, to spróbować się czasami ze sobą pomocą.

spokój, burzę krwi. Może kiedyś tam minam pod jesień tak, znów czoła wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałem dni